rükûa eğilip kalktıktan sonra bu kunut duası okunur. Hanefilerde sabah namazında kunut duası okunmaz. Bir de vitir namazının son rekatında ve Ramazan ayının son ikinci yarısından sonra okunur. Yani Ramazan ayının 15'inden sonra vitir namazının son rekatında okunur. Hanefilerde ise her vitir namazında kunut duası okunur. Yani anlayacağımız, Şafiilerde her sabah namazı, sabah namazının arkasında rüküye gittikten sonra, rüküden efendim doğrulduktan sonra Allahümme hdina fîmen hedeyt diye böyle bir kunut duası okunuyor. Ondan sonra bu Şafiilerde her gün sabah namazında var. Hanefilerde yok. Bir de vitir namazında, Hanefilerde vitir namazında her gün var. Vitir namazında her gün kunut var. Sabah namazında yok. Şafiilerde de vitir namazında sadece Ramazan ayının 15'inden sonra var. Yani Ramazan ayı yarılandıktan sonra var. Evet, şimdi onları devam ediyoruz. Sünnet, hayat, bir de hayat sünnetler var. Hayat sünnetler. Hayat sünnetler, bunlar 15 tanedir. 1. İhram, yani iftitah tekbiri. Rükûa giderken ve kalkarken ellerini kaldırmak. 2. Sağ eli sol el üzerine koymak. 3. Vecehtu'yu okumak, iftitah duası. Hanefilerde Sübhaneke'yi okumak. 4. Euzu'yu çekmek, yani Euzu billahi mineşşeytanirracim demek. 5. Açık okunacak yerde açık okumak. Ki sabah, akşam ve yatsı namazlarda ilk iki rekatı açıkta okumak gibi. 6. Gizli okunacak yerde gizli okumak. Yani öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının efendim son rekatlarını gizli okumak. Öğlenin tamamı, ikindinin tamamı, akşam namazının son iki rekat, son bir rekatı, bir de yatsı namazının son iki rekatı. 7. Amin demek, yani Fatiha'yı bitirdikten sonra hemen ardında amin diye devam etmek. Onun delilleri gelecek inşallah ileride. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu efendim normal insanların duyacağı şekilde amin derdi. Hatta bir rivayette de diyor mesela sahabe-i kiram amin dediğinde biz zannederdik ki Mescid-i Nebevi sallanıyor. O kadar o amin sesiyle şey oluyordu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amin deyin diyor, çünkü melekler de size mukabele, sizinle beraber aynısını söylüyor. Evet. 6. Dedik gizli okunacak yerde gizli okumak, yani öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının son rekatlarını gizli okumak. 7. Amin demek, yani Fatiha'yı bitirdikten sonra hemen ardında amin demek. 8. Fatiha'dan sonra bir süre okumak. Bu Fatiha'dan sonra bir süre okumak Hanefi'de vaciptir. Gerçi onlar şimdi birazdan şeyi gelecek Allah nasip ederse. 9. Rükû'a eğildiğinde tekbir getirmek. Yani Allahu Ekber demek. Doğrulduğunda Semi'allahu limen hamideh demek. Hatta doğrulduğunda sahabenin bir tanesi Semi'allahu limen hamideh Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra başka birisi de başka söylemiş. Rabbena lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeyden sonra efendim namazı bitirdikten sonra şu duayı kim yapmıştı? O duayı okuyan korkmuş. Acaba benim hakkımda bir şey mi nazil oldu? Allah. Önce kendini gizlemiş. Sonra Allah Resulü'nün ısrarı üzerine kendini açığa vurmuş. Demiş sen bu kelimeyi söylerken efendim melekler 30 tane 30 küsür melek bu kelimenin sevabını yazmak için yarışıyordular. Allah. Ya görüyor musun? Bizde hiç görünen bir şey yok hiç. Ortalıkta bir şey yok. Ya 10 rükuda tesbih etmek, yani Subhane Rabbiyel Azim demek en azında 3 kez. Daha fazla da yapılabilir. 11 secdede tesbih etmek, Subhane Rabbiyel A'la demek. 12 otururken ellerini dizlerinin üzerine koymak. Sol eliniz yaymak. sağ elini yumruk gibi yapmak, şehadet parmağını açık tutmak, şehadet getirildiğinde onunla işaret etmek. Önceki derslerde biz mezheplerdeki duruma göre, işte Şafiiler nasıl yapar, Hanefiler nasıl yapar, Hanbeliler nasıl yapar, Malikiler nasıl yapar, bunu görmüştük. 13. Bütün oturuşlarda ayağını yayıp oturmak. Yani sol ayağını yayıp üzerine oturmak, sağ ayağı dikmek, ayağı da dikmek. 14. Son oturuşlarda teverrük yapmak. Teverrük meşhur kavle göre her rekatta kendisinden sonra kıyam olacak. İkinci secdeden sonra hafif bir oturuş yapmak sünnettir. İmam-ı Nevevi açıklamalı Minhac tercümesi. Nedir bu mesela teverrük? Yani sol kalçasını tam yere yapıştırarak sol ayağını yayıp sağ ayağının altında çıkarmak. 15. İkinci selamı vermek. Yani sağa verilen selam farzdır. Sola verilen selam ise sünnettir. O selamı verirken de, şimdi mezheplerin duruma geçeceğiz inşallah. O selamı verirken sahabe diyordu ki, biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yanaklarını görürdük. Yani şöyle selamu aleyküm ve rahmetullah dediği zaman, şurada arkada bunun mesela yanaklarını biz görürdük. Yani mesela bazısı adam selam verirken böyle yapıyor. Selamu aleyküm, selamu aleyküm. Böyle de olmaz. Yani her şeyin bir adab yerleri var, bir şeyi var, rükün, tadil erkanı var. Yani mesela selam verdiği zaman, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediği zaman, ondan sonra tekrar hem sağa, ondan sonra sola. Sağa verilen selam farzdır, sola verilen selam ise sünnettir. Mezheplere göre namazın sünnetleri. Şimdi bu metinde biz 15 tane heyat olan sünnetler, yani namazla beraber namazın heyetleri olan sünnetleri okuduk. Şimdi metindeki böyleydi. Bir de mezheplere göre sünnetler nasıldır bakalım. Hanefilere göre namazın sünnetleri 51 tanedir. Metinde 15 okuduk. 1. İftitah tekbiri için erkekler ve cariyelerin ellerini kulak hizası azasına kadar, hür kadınların ise omuz hizasına kadar kaldırmak. Erkeklerin ve cariyelerin ellerini kulak hizasına kadar. Şu şekil. Hani cariyenin efendim avreti de erkek gibi ya, namazdaki durum ama. Namazın dışında tepeden tırnağıdır. Namazın dışında tepeden tırnağı. Namazın içinde mesela onun avreti mesela erkek gibidir. Yani tabii erkek gibidir. Ama mesela yani bu zaruret olmadığı zamanlarda. Mesela diyelim ki yok bir şey giymeye. O zaman ama varsa yok nasılsa böyledir deyip mesela değil. Ama namazın dışında hür kadın gibi tepeden tırnağa kapalıdır. Evet. Eller ve yüz hariç. Bu da namaza ait mahsus bir mesele. Erkeklerin ve cariyelerin elleri kulak hizasına kadar efendim, hür kadınları ise omuz hizasına kadar. Hür kadınlar da buraya mesela şu şekil. Allahu Ekber. Omuz hizasına kadar. İki, tekbir sırasında parmakları açık halinde bırakmak. Tekbir sırasında parmakları açık, şöyle değil. Açık halinde. Allahu Ekber. Açık halinde bırakmak. Üç, imama uyanların iftitah tekbirlerini imamla birlikte almaları. Dört, yani iftitah tekbiriyle mesela imam nasıl hemen Allahu Ekber demekle beraber cemaatle imamla beraber almalı. Dört, erkeğin sağ eli. Muhammed Şamil, babacığım. Erkeğin sağ eli sol elinin üzerine alarak göbeğinin altına koyması, ellerin durumu şöyle olur. Sağ elin iç kısmı sol elin dış tarafına konulur. Sağ elin iç kısmı sol elin dış tarafı şu şekil. Efendim, göbeğin altına koyması sağ elin iç kısmı sol elin dış kısmına konulur. Bilek üzerinde baş parmak, baş ve küçük parmaklar halka yapılır. Şu şekil. Bilek üzerine baş ve küçük parmaklar halka yapılır. Şu şekil. Efendim, kadınların halka yapmaksızın göğüsleri üzerine koymaları. Kadınlar halka yapmaz. Yani şöyle erkekler gibi değil, şöyle. Efendim, 6. Sübhaneke okumak. Şafiilerde ve cehdü. Az önce metinde geçmişti. 7. Okumak için Euzu billahi mineşşeytanirracim demek. Bu da sünnettir. 8. her rekatın evvelinde besmele çekmek. 9. Amin demek. 10. Allahümme Rabbena ve lekel hamd demek. 11. Bunları gizli söylemek. Bunları söylerken de gizli söylemek. 12. İftitah tekbiri sırasında başı eğmeden dengeli bir vaziyet almak. İftitah tekbiri sırasında başı eğmeden. Mesela adam kalkıyor, mesela diyelim şey yapacak, tekbir alacak, şöyle yapar, yapılmaz. Başı eğmeden, şöyle dimdik, dimdik, nizami bir vaziyette. İftitah tekbiri sırasında başı eğmeden dengeli bir vaziyet almak. 13. İmamın tekbir ve semiallahu limen hamideh cümlesini açıktan söylemesi. İmam Allahu Ekber veya işte rüküden doğrulduktan sonra semiallahu limen hamideh diye mesela bunu açıktan söylemesi. 14. Ayakta dururken ayakların arasını 4 parmak kadar açılması. Hanefilerde öyle. 4 parmak. 4 parmak kadar açılması. Efendim 15. Mukim bulunuluyorsa eğer sabah namazından Fatiha'dan sonra uzun müfassallardan ikindi ve yatsı namazlarında orta müfassallardan akşam ise bunların kısalarında bir süre okumak yolcu olanlar dilediği herhangi bir süreyi okuyabilirler. Yani müfassal olanı da daha tafsilatlı, daha uzun olanı daha kısa olanı da okuyabilirler. 16. Sadece sabah namazlarının birinci rekatlarında sureyi uzun tutmak. Bu da efendim sünnettir. 17. Rükûnun tekbiri. Rükûya gidiyor ya, Allahu Ekber demek. 18. Rükûda 3 kere tesbih. Sübhane Rabbiyel Azim demek. 19. Parmaklarını açarak. 20. Dizlerini elleriyle kavramak. Hanımlar parmaklarını açmazlar. Yani parmakları mesela dizlerine üzerine koyuyor ya, mesela şöyle kapatarak değil de açarak. Şöyle dizi kavrayacak şekilde. Evet. Kadınlar açmazlar. 21. Rükuda bacakları diz ve dik ve diz sırtı düz tutmak. Rükuda bacakları dik, sırtı ve sırtı ise düz tutmak. Yani böyle işte sanki hastaymış gibi sağa sola yayılma değil. 24. Sonra kalkıp uzuvların yerli yerine oturmasını temin etmek, mutmain olmak. Burada bak, mutmain olmak Şafiilerde bu rükündür yani. Tam mesela tummanine buna deniliyor. Bu rükündür. Bu olmasa namaz olmaz. Bak dikkat buyurun. Tabii Hanefiler de bunu sünnetlere almışlar. Şafiiler rükünü almış, Hanefiler sünnete almışlar. Sünnet olarak algılamışlar bunu yani. Hatta şey mutmain bunun yanında vacip de demişler. Evet. Bu sünnetlerin arasındaki mutmain olan sünnetlerin mesela sayılarak bu sayılıyor. Geçen biz okumuştuk onu. Mesela rükünlerdeki durumlarda geçen dersimizde bunu okumuştuk. Bu mesela Şafiilerde rükündür, Hanefilerde vaciptir. Ottumanine terk edildiği işte mesela hani tadil erken diyoruz ya, ottumaninenin terk edildiği yerde seyif secdesi gerekir. Yani tumanine nedir? Mesela iki mesela ibadet arasındaki hareketi mesela sakin hale getirmek. Mesela rüküye git mesela kıyam arasındaki şeyi at mesela bulmak. Mesela kıyamdan diyelim ki rüküden doğruldu kıyama, hemen değil, o vücut sakin olacak. Yani onu işte mutmain bir hale getirecek. Bunun adı ne? Tummanine denilir yani. Hanefi mezhebinde de tadil erkanın farz olduğunu biliyorum. İşte farza yakın bir şeydir yani. Hatta şey yazıyoruz. Nerede okumuştu? İlmanlı falan okumuştu. Bu? Eğer tadil erkan uyulmazsa namazda bozulur diye bir şey de vardı yani. Namazınız olmaz diye. İşte yani o tadil erkansız zaten namaz işte hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçen mesela daha inşallah delillerde de o gelecek. Şeyde mesela bir adam namaz kılmıştı. Namaz kılarken geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Efendimiz dedi ki senin namazın olmadı, git bir daha kıl. Bir daha gitti. Bir daha geldi. Allah Resulü dedi ki senin namazın olmadı. Git bir daha kıl. Adam bir daha geldi. İkinci kez de gitti. Üçüncü kez de gitti kıldı. Dedi namazın olmadı bir daha kıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Dedi ki bak namazın olmadı. Ey Allah Resulü vallahi ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Bana öğret. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki aynen hadiste sahih hadiste Buhari'de geçiyor. Sen diyor iftitah tekbirini aldıktan sonra al dümdük dur. Ondan sonra kıraatını okudun, Fatiha'yı okudun, Fatiha'nın arkasına ona bir efendim süre ilave et. Rüküye giderken belin tam dümdüz olsun. Ve rüküde o belin düzlüğüyle beraber tam tumanine yapmış olacaksın. Yani rükü ile kıyam arasındaki şeyi ayıracaksın. Rüküden ayrılıp mesela kıyama kalktığın zaman yine dümdüz duracaksın. Biraz bekleyeceksin. Ondan sonra secdeye gideceksin. Secdede de tumanine yapacaksın. En azından 3 kere Subhane Rabbiyel A'la diyecek kadar o secdeden ayrılıp ikinci mesela oturuşa geçer, oturduğun zaman o iki secde arasındaki oturmada da tumanine yapacaksın. Ondan sonra onu tekrar gene gideceksin. Ondan sonra kalkacaksın. Diğer namazda rekatlarını da böyle tamamlayacaksın. Ancak böyle namazın tamam olur. Yoksa başka türlü tamam olmaz. Evet. İşte onun için sonra kalkıp 24 sonra kalkıp uzuvların yerli yerine oturmasını temin edip mutmain olmak. 25 secde için önce dizleri sonra elleri. Sonra da yüzü alnı yere koymak. Bak dikkat buyurun. Burada mesela durum biraz. Önce secde için önce dizleri, dizler yere gider. Ondan sonra elleri, sonra da yüzü ve alnı yere koymak. Efendim 26 kalkarken bunların aksini yapmak. Kalktığında da tam tersini yapmak. Dizi üstüne değil, eli üstüne kalkmak. Efendim 27 secdeye giderken ve 28 secdeden kalkarken tekbir getirmek. Secdeye giderken de Allahu Ekber demek, secdeden kalkarken de Allahu Ekber demek. 29 secdeyi iki ellerin arasında yapmak. Yani mesela şu el açıklığı kadar, o iki elin açıklığı kadar, o iki elin arasında yapmak. Evet, nereye? 30 secdede 3 kere Subhane Rabbiyel E'la demek. 31 erkeklerin secde esnasında uyluklarını karınlarından ayrık tutmaları. Yani karnına yapıştırmayacak secde esnasında. Efendim 32 dirseklerini böğürlerinden ayırmaları. Burada da tam mesela kadınlar bunu tersini yaparlar. Erkekler burada efendim karınlarını efendim uyluklarından ayırırlar. Kadınlar ise uyluklarına yapıştırırlar. Buraya dikkat etmek lazım. Evet. 32 dirseklerini böğürlerinden ayırmaları, bunu kadınlar bitiştirirler. 33 kollarını yerden kaldırmaları, 34 kadınların ise dirseklerini yere indirmeleri ve uylukları gibi ellerin uyluklarının üstüne koymak. Bak az önce söylediğimiz. 38 oturuşlarda sol ayağın yatırılıp sağ ayağın dikilmesi, ilk buna iftiraş deniliyor. Sol ayağı yayıp sağ ayağı dikmek. Efendim, nerede kaldık? Kadınların, evet. İki secde arasından. Erkeklerin secde, evet. Dirseklerini iki secde arasında doğrulmak. Doğrulup düz durmak. 36, oturmak. Ve 37 teşeğüde oturur gibi elleri uylukların üstüne koymak. 38 oturuşlarda sol ayağını yatırıp sağ ayağın dikilmesi. 39 kadınların kalçalarının üstüne oturmaları. O demin dedik ya teverrük. O mesela kimi ulemaya göre teverrük erkekler de aynısı yapması lazım. Mesela o teverrük dediğimiz işte mesela ne yapacak mesela ayağını o dizlerinin arasında dışarı çıkaracak tam makatın üstüne oturacak. Evet. Kırk ettahiyyatüde şehadet kelimesini söylerken la ilahe kelimesinden sonra sağ elin işaret parmağıyla işaret edilmesi, la ilahe dediği zaman parmak kalkacak. Efendim, yani kaldırılması ve illallah dediyse dediğinde de indirilmesi. La ilahe dediği zaman kaldırır, illallah dediği zaman indirir. Şafiilerde tam tersi. La ilahe illallah dediği zaman kaldırır, ondan sonra ta selam verinceye kadar böyle durur. Evet. (Gülüyor) 41 farzların ilk iki rekatından sonra Fatiha okumak. Farzların ilk iki rekatından sonra Fatiha okumak. 42 son oturuşta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak. Allahümme salli Allahümme barikleri okuyoruz ya. 43 insanın sözüne değil de Kur'an'dakilere Resulullah aleyhissalatü vesselamın sözlerinkine benzer dualar okumak. 44 selam verirken önce sağa sonra sola dönmek. 45 imamın selam verirken insanları hafaza meleklerini ve salih cinleri kastederek selam vermesi ki en doğrusu da budur. 46 imama uyanlarında eğer imam döndükleri cihette bulunuyorsa selam verirlerken imamı ayrıca cemaati hafaza meleklerini ve cinlerini salihleri kastederek selam vermeleri. Yani o selamı verirken o şey duyguyla, o şeyle, o niyetle mesela vermek. 47 tek başına kılanların selam verirken sadece melekleri niyetlerinden geçirmeleri. 48 ikinci selamı birinciden daha alçak bir sesle vermeleri. 49 cemaatle kılanların selamlarını imamla birlikte vermeleri. 50 selam vermeye sağdan başlamak. 51 namaza sonradan yetişenlerin imamın namazdan ayrılışlarını beklemeleri. Buraya kadar Hanefilere göre namazın sünnetleriydi. Bir de namazın adapları var. Hanefilerde yine. 1. Tekbir alırken erkeklerin ellerinin, elbiselerinin kollarını dışarı çıkarmaları. Yani bu kolların içinde değil de kolların dışında olması lazım. 2. Namaz kılanların ayaktayken secde mahalline rüküde ayaklarının üstüne secdede burnun yan taraflarına otururken kucaklarına selam verirken omuzlarına yücelt. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine hayır ve bereket verdiğin gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed'e ve onun ailesine de her iki dünyada hayır ve bereket ver. Övgüye layık sensin ve yücelerden yücesin Allah'ım diye böyle dua etmek. Namaz kılanların teşehhütten sonra okumaları sünnet olan dualardan biri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a öğrettiği şu duadır. Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve innehu la ilahe illa ente faghfirli maghfireten min andike verhamni andike enterrahim. Enterrahim manası Allah'ım ben nefsime çok zulmettim. Günahları başkaları değil, yalnızca sen affedersin. Beni dergah-ı ilahinde affeyle ve bana merhamet eyle. Sen çok affedici ve merhametlisin. 3. Öksürüğe mümkün mertebede mani olmak. Adamın öksürüğü geliyor. Mümkün mertebede o öksürüğe mani olmak. Ama elden gelmiyorsa o da ayrı. 4. Esnerken ağzı kapatmak. 5. Hayalel felah denildiğinde ayağa kalkmak. 6. Kad kâmetis salah, salatu denildiğinde namazı zaman denildiği zaman imamın namaza başlaması. Bütün bunları namazın adabındandır. Bu efendim kayıt Nurul İzah tercümesinde kayıt altına alınmıştır. Buraya kadar Hanefilere göre efendim namazın sünnetleri ve efendim şeyleri adapları. Malikilere göre namazın sünnetleri ve mendupları vardır. Sünnetleri 14 tanedir. En önemlisi ise şunlardır. 1. Vakti geniş olan farz namazların birinci ve ikinci rekatlarında Fatiha'dan sonra bir ayet okumak. 2. Farz namazlarda Fatiha'dan sonra ilave kıraatta bulunmak için ayakta durmak. 3. sabah namazları ile cuma namazı ve akşam namazı ile yatsı namazlarının ilk iki rekatlarında kıraati açıktan okumak. 4. Öğlen namazı ile ikindi namazlarından akşam ile yatsı namazlarının son rekatlarında gizli okumak. Fatiha'nın açıktan veya gizli okunması daha kuvvetli sünnettir. Ondan sonraki süre böyle değildir. 5. İftitah tekbiri dışındaki bütün tekbirler. 6. Yani bütün tekbirler sünnettir. Mesela rükuya giderken, rükudan kalkarken, secdeye giderken, secdeye giderken, kalkarken gibi. Bunlar teker teker saymamış ama hepsini tek bir şeyde saymış. İftitah tekbiri dışındaki bütün tekbirler. Semiallahu limen hamide sözlerinin bütününü söylemek. Semiallahu limen hamide sözünün tamamını söylemek. İmam veya yalnız başına namaz kılanlar için rükudan dolayı kalkarken söylenmesi sünnettir. Cemaat için sünnet değildir. Belki cemaatin bunu söylemesi mekruhtur. 7. İster birinci ister ikinci olsun. İster sehiv secdesinde sonraki olsun bütün teşehhütler. Bütün tahiyyatlar. 8. Teşehhüt için her bir oturuş. 9. Hangi lafızla olursa olsun teşehhütten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmek. Hangi lafızla olursa olsun. 12 ayağın baş parmağı iki diz ve iki avuç üzerinde secde etmek. 11, bak burada dikkat buyurun. İki ayağın baş parmağı, iki diz, önce iki ayağın baş parmağı, sonra iki diz, sonra iki avuç üzerine secde etmek. 11, imama uyanların, imamın ve kendi solunda bulunanların selamlarını alması. 12, sadece namazdan çıkış selamını açıktan okuyup cevap selamını açıktan okumamak. 13, açıktan okunurken imama uyanların sükut etmesi. 14, vacip miktardan daha fazla itminan ve itidale dikkat etmek. Malikilere göre yine namazın mendupları. Bunlar da 48 tanedir. 1. Hazır olan vaktin namazını kılarken eda ile eda niyeti yapmak. Kaçırılmış olan namazı kılarken kaza niyetinden bulunmak. Yani eğer mesela bu da namazın menduplarındandır malikilere göre. Yani bir namazın kaza ise kaza niyetini, eda ise eda niyetini. Eda yani hazır. Kaza ise kazaya kalmış. Rekatların sayılarına niyet etmek. 4 rekat. Niyet ettim Allah rızası için 4 rekat öğle namazın farzına veya 2 rekat sünnete gibi. 3. Allah'ın yüceliğini, heybetini, ondan başkasına ibadet edilmeyeceğini, ondan başkasının kastedilmeyeceğini göz önünde bulundurmak. 4. İki eliyle diğer rükü ve secde tekbirlerinde değil sadece iftitah tekbiri alırken omuz hizasına kadar kaldırmak. 5. Elleri vakarlı bir şekilde salıvermek. Nafile namazlarda ellerin göğüs üzerinde tutulması caizdir. Farz namazlarında ellerin göğüs üzerinde tutulması kabzedilmesi mekruhtur. 6. Fatiha'dan sonra bir süreyi tam olarak okumak. 7. İkinci rekatta, birinci rekatta okunan sureden başka bir süre okumak. Yani aynı süreyi değil, başka bir süre. 8. Sabah ile öğlen namazlarının kıraatını uzatmak. 9. İkindi ile akşam namazlarında kıraatı kısa tutmak. 10. Yatsı vaktinde orta uzunlukta surelerden okumak. 11. Zaman bakımında birinci rekattan daha kısa tutmak. Birinci rekatı daha uzun tutmak. 12. Namaz kılan kimsenin gizli okunan namazlarda okuduğunu kendisini işittirmesi. Gizli okunan, yani bir namazı gizli kılıyorsa, yani gizli okunması gereken namazı kılıyorsa öğlen diyelim ki öğleyin veya ikindi. Kendisi en az o mesela okuduğunu duyacak kadar okuması lazım. 13. Gizli kılınan namazlarda akşamın son rekatı ve yatsının son iki rekatında imamın arkasındaki cemaatin kıraatte bulunması. 14. İster gizli ister açıktan okunan namazlar olsun cemaat ile yalnız başına namaz kılanların veladdallinden sonra amin demesi. 15. Her namaz kılan kişinin amin sözünü gizli söylemesi. 16. namaz kılan kişinin rüküda sırtını düzgün tutması. 17. Rüküda iki elin diz kapağı üzerine konulması. İki elin dizler üzerine yerleştirilmesi. 18. Rüküda Sübhane Rabbiyel Azim ve Bihamdihi şeklinde okuması. 19. Secdede de Sübhane Rabbiyel A'la ve Bihamdihi şeklinde söylemesi. Ya Sübhane Rabbiyel A'la sade değil ve Bihamdihi de eklemesi. 20. Erkeklerin iki dirseğini böğürlerinden uzak tutması ve bunu vasat bir şekilde yapması. 21. Yalnız başına namaz kılan imama uyan kimsenin Allahümme Rabbena ve lekel hamd demek suretiyle tahmidde bulunması, hamde bulunması. 22. Rükû ve secdeye eğilmek için birinci secdede, secdeden kalkmak için birinci teşehhütten kalkma durumunda tekbir getirmek, Allahu Ekber demek. 23. Secdede alnını ve burnunu yere yerleştirmek. Yani alnı üstünde değil, burunla alın ikisi yeri öpmesi lazım. Yere bitişik olan divan, tavan ve benzeri satırlar da yer gibi kabul edilir. Yere bitişik bir şey varsa o da yer gibi kabul edilir. 24. Secdeye eğilmek için elleri dizlerden önce yere indirmek. Bakın Hanefilerden neydi? Önce dizler sonra eller. Malikilerde önce eller sonra dizler. Burayı dikkat edelim. Kıraat için kalkma durumunda ise bunu tam aksini yapmak. Kıraat için kalkma durumunda ise bak Hanefilerde eli kalkarken elin üstüne kalkardı. Şimdi Malikilerde kalkarken dizin üstüne kalkması. Evet. Secdede iki eli 25. Secdede iki eli kulakların hizasına koymak. Öyle ki parmak uçları ile iki kulağın hizasında olmalıdır. Parmak uçları da iki kulağın hizasında olmalı. 25 secdede iki kulak hizasına koymak öyle. 26 iki elin parmaklarını ve uçlarını kıble yönünde birbirine bitiştirmek. 27 erkeklerin secdede karınlarını uyluklarından uzak tutmaları kadınlara ise daha çok örtülmelerine yardımcı olduğu için bütün bu durumlarda büzülürler. Yani erkekler gibi değiller, olmazlar. 28. Secdede bu kuyruk sokumunun baştan yüksek olması, eğer ikisi eşit olur yahut da baş daha yüksek olursa, Malikilere göre namaz batıl olmaz. En kuvvetli görüşe göre Şafiiler ile Hanefilerce namaz batıl olur. 29. Secdede din ve dünya, din, dünya yahut ahiret işleriyle ilgili olarak özellikle kendisi yahut başkaları için umumi ve hususi sınırsız bir şekilde duada bulunmak. Secde Allah'a yakın, en yakın an ya. 30. İki secde arasında veya birinci ya da son teşehhütte İftiraş yani sol ayağını butlarla birlikte yere yerleştirmek, sol ayağın ayak kısmını sağ ayak tarafına yatırmak. Sol ayağını sol ayağın arkasına gelecek şekilde dikmek, sağ ayağın baş parmağını yerin üzerine koymak. 31. Oturuşta iki avucun parmak uçlarıyla dizler üzerine gelecek şekilde uyluklar üzerine konulması. 32. Erkeklerin uyluklarını oturuş esnasında ayırmaları, birbirlerine bitiştirmemeleri, kadınlar ise böyle yapmazlar. Tam tersi. 33. Baş parmak, işaret parmağı dışında parmakları yummak, işaret parmağı daimi olarak teşehhüt başından sonuna kadar vasat bir şekilde sağa sola hareket ettirilir. Biz bunu geçen de görmüştük. Mesela şimdi Şafiilerde böyle devamlı durur. Malikilerde ise mesela böyle durur ama hep böyle vasat bir şekilde hep böyle sallandırılır. Bunun şeyine hikmetini ben bir yerde okudum. Bunun sallanmasıyla şeytanı korkutur bu. Ya bazı cahil insanlar da Adam bir tane bir hocayla konuşuyorduk. Dedim işte Malikilerde de bu var diyor. He diyor, fare kuyruğu gibi diyor, parmaklarını böyle sallıyorlar. Neuzubillah, bu da dinle alay etmektir yani. Çünkü sünnetullah, Allah Resulü'nün sünnetinde bu yaşanmış bir şey yani. O sünneti küçük görmek demek, o peygamberi küçük görmek demektir. Namazda 34 sabah namazında Allahümmeğfir lena verhamna gibi sözler ile kunut yapmak. Kunutun yeri ikinci rekatın rukusundan öncedir. İkinci rekatın rukusundan öncedir. Burada Şafiilerde rukudan sonra, efendim şeylerde ise rukudan öncedir, Malikilerde. Selamdan önce ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selavat getirdikten sonra istenilen şekilde duada bulunmak. 36. Teşeğütte olduğu gibi duayı gizlemek. Çünkü her duanın gizli yapılması menduptur. 37. Duanın umumi olması. Mesela Rabbena gfir lena, ya Rabbi sen bizi affet. Ve li valideyna, anamızı ve babamızı. Ve li cemi'il müminine vel müminat, bütün mümin erkekleri ve mümin kadınları. Rabbena gfir li, mesela beni değil yani. Rabbena gfir lena, yani cem'i umumi yapıldığı takdirde daha çok kabule şayan olur. Evet. Duanın umumi olması. Çünkü dua umumi olursa kabul olunmaya daha layıktır. Bak açıklaması geldi hemen. 38. Cemaatin sağa sola selam verirken tamamen namazdan çıkmaya niyet etmesi, imam ile yalnız kılanlar selamını söylerken kıbleye işaret ederler. 39. İmam ve yalnız başına kılanların racih olan görüşe göre, yani racih tercih edilen görüş, sütre bulundurmaları. Yani namaz kılarken namazın önünde biri geçmesin diye veya geçmeyi hesaplayarak sütre koymak. Sütre bulundurmaları. Cemaate gelince imam olanların sütresi. İmam onların sütresi. Yani mesela şimdi diyelim ki cemaatçe bir şey kılınıyor. Efendim imamın önünde sütre varsa, efendim yani her cemaat önüne sütre koyacak diye bir kaydı yok. Cemaatin önünde sütre varsa imam da cemaatin sütresi olur. Evet. Nerede alınmış bu efendim şeyler, bu okuduklarımız? İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 53-58. İnşallah eve gittiğinizde bu paragrafları güzel incelersiniz. Daha bu bizim mesela, biz kısasını buraya koyduk. Çok kısa yani. Burada yani böyle nasıl diyelim, yani yağdan kıl çeker gibi bazı konuları çektik, oraya yerleştirdik. Yoksa yani tamamen hepsini buraya koysak ne zaman yetiyor? Bu işlediğimiz ders yani emin olun bir hafta bitmez. O hepsinin teferruatını getirsek. O teferruat, Allah razı olsun, çok güzel bir teferruatlı mesela işlemiş bu konuyu. Evet, Şafiilere göre namazın sünnetleri. Fıkıhta sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vacip olmayarak yapmış olduğu şeyleri ifade eder. Yani fıkıhtaki sünnet nedir? Vacibin dışında olan şeyler. Vacibin dışında olan şeyler sünnettir. Namazın sayı olması için bir takım şart ve rükünlerin olduğunu söylemiştik. Bir de namaz kılan kişide istenen namazın bir takım sünnetleri vardır. Bunlar farz gibi zorunlu olarak istenmez. Bu sünnetlere riayet eden sevap alır, riayet etmeyen ise günahkar olmaz. Bu sünnetler namazdan sonra, namazdan önce ve içinde ve namazdan sonra olmak üzere üç kısma. Namazdan önce, namazın içinde ve namazdan sonra. Üç kısma ayrılır. A. Namazdan önceki sünnetler. Bakalım namazda, biz metinde biraz okumuştuk. Mesela namazdan önceki sünnetler, bu sünnetler üç tanedir. Bir, ezan. Namazdan önceki sünnet. Bir, ezan. Ezanın tarifi, delilleri, şartlarının beyanı ve bununla ilgili meseleler daha önceden geçmişti. Bu ezanla ilgili. İki, ikamet, kamet getirmek. Kametin tarifi, şartlarını, beyanı, ezan ile kamet arasındaki farklar daha önceden zikredilmişti. Üç, sütre, yani sütre koymak mesela. Kişi namaz kılarken önüne duvar, direk, baston gibi bir sütre alarak önünden geçenlerle kendi arasında bir perde yapması, hiçbir şey yoksa önüne bir çizgi çekmesi sünnettir. Mesela diyelim ki bu işte ağaçtır, bastondur, buna benzeyen bir şey bulamadı. Bir çizgiyi çektim, o da sütredir. Evet. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü namaza çıktığında hizmetçisine bir harbe taşımasını emrederdi. Harbe. Bir mesela mızrak gibidir. Emrederdi. O harbe namazda karşısına dikilir. Kendisi de ona doğru namaz kılar, halk da arkasında namaza dururdu. Bunu seferde de yapardı. Yani o harbeyi niçin bulundururdu? Yani bir sütre vazifesini görsün diye. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. En eftal olanın sütrenin secde yerine yakın olmasıdır. Eftal olan sütre nedir? Secde yerine yakın olması. Çok uzakta değil. Zira Sel bin Sa'd şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misalası, yani namaz kıldığı yer ile kıble cihetindeki duvar arasında bir davar geçecek kadar yer vardır. Bir koyun geçecek kadar yer var. Yani ne kadar? İşte mesela yarım metre diyelim. Yarım metre. Şu kadar. Yani kişinin sütre ile kişinin namaz kıldığı şey arası bu kadar olması lazım. Bir davar geçecek kadar yer var. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. B. Namaz içindeki sünnetler. Namaz içindeki sünnetler ikiye ayrılır. Bir, eb'az sünnetler. İki, hey'et sünnetler. Eb'az, namazda terk edildiği takdirde sehiv secdesi ile telafi edilmesi sünnet olduğu şeylerdir. Bunlar eb'az sünnetleridir. Yani bunlar terk edildiği zaman bununla sehiv secdesi telafi olunur. Sehiv secdesi ile telafi edilir. Hey'et sünnetleri ise, o saydığımız 15 tane, hey'et sünnetleri ise terk edildiği takdirde sehiv secdesi telafi edilmesinin sünnet olmadığı şeylerdir. Yani hey'et sünnetlerinde sehiv secdesine gerek yok. Yani onu terk ettiğinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bilerek değil. Tabii bilerek bunu terk ettiği zaman onun sevabından mahrum olur. Sehiv secdesini ve onunla ilgili hususları namazların amellerin bahsinden açıklayacağız inşallah. Namazdaki eb'azlar ise şunlardır. Eb'az nedir? Bakın. Birinci teşehhüd. Birinci tahiyyat. Bu terk edildiği zaman okunmazsa sehiv secdesi yapılır. Burada eb'az sünnet diye geçer Şafiilerde, Hanefilerde ise vacip diye geçer. Hanefilerde vacip terk edildiği için efendim sehiv secdesi yapılması lazım. Şafiilerde de bu eb'az sünneti terk edildiği için daha kuvvetli sünnettir. Birinci teşehhüdün arkasında selam gelmeyen teşehhüttür. Bu da öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında ikinci rekattaki oturuştur. Bu oturuşta teşehhüd okumak sünnettir. Çünkü namazını güzel kılmayan bir kişiye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namazın ortasında durduğun zaman istikrar bul. Sonra sol ayağını yay, sonra teşehhüdü oku. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Benim bu anlattığım, az önce anlatmış olduğum hadisin bir kısa bölümünün içindekidir. Bu teşehhüdün sünnet olduğunun delili Abdullah bin Buhayne'nin rivayet ettiği şu hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir namazda bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra birinci teşehhüd için oturmadan kalktı. Cemaat da ona uyarak ayağa kalktı. Namazını tamamladığı zaman biz selam vermesini beklerken selam vermeden önce tekbir aldı ve oturduğu yerde yanılmaktan dolayı iki secde yaptı, sonra selam verdi. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Buna da nedir? Sehiv secdesi. Eğer bu teşehhütten rükün olsaydı Hazreti Peygamber onu yerine getirirdi. Sehiv secdesi telafi edilmez. Şunu da unutmayalım. Mesela rükün zaten bu ilerideki konularda gelecek. Mesela rükün hiçbir zaman sehiv secdesi rükünü telafi etmez. O rükün yerine gelmesi lazım. O rükün ya yerine gelmesi lazım ya namaz yerine kılması lazım. Ama yerine getirirken de o rükünün yerini değiştirdiğinden ötürü onun yerine yine o rükünü de yerine getirecek, sehiv secdesinde yapılacak. Çünkü yanılma var orada. Evet. İkincisi B. A. Birinci teşehhüd. B. Teşehhüdden sonra Hazreti Peygamber'e salavat getirmek. Bu da hep as sünnetlerdendir. Salavat terk edildiği zaman sehiv secdesi yapmak onu telafi eder. Mesela diyelim ki oldu, adam tahiyyatı okudu ama unuttu salavat getirmeyi. Allahümme salli Allahümme bariki unuttu mesela okumaya. Hatırladığı an mesela ben bunu mesela okumamıştım diye hatırladığı an sehiv secdesi yapar. C. Birinci teşehhüt için oturmak. Böylece birinci teşehhütte oturmak, teşehhüt okumak ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek üzere üç tane sünnet olduğu anlaşılmaktadır. Dört rükün olan son teşehhütten sonra Hazreti Peygamber aline selam et, salat etmek. Bu da mesela rükündür yani. Son teşehhütte. Son oturuşta rükün olan teşehhüdü okuduktan sonra birinci teşehhüt sünnettir. Ebat sünnetlerdendir. İkinci teşehhüt ise rükündür. Bak o rükünü terk edildiği zaman namaz bitmiştir. Ya yerine getirmesi lazım. Seyir secdesi yapıp telafi etmesi lazım. Yahut da o efendim eğer onu yerine getirmediği takdirde yeniden başlamaz. Çünkü rükün terk edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdikten sonra Hazreti Peygamber'in aline de salat etmek sünnettir. Çünkü salatın lafzında al kelimesi de geçmektedir. 5. Sabah namazında ikinci rekatın itidaline kalkıldığında Ramazan'ın ikinci yarısında vitrin son rekatında herhangi namazda olursa olsun son rekattaki itidalde felaketler için kunut okumak sünnettir. İşte sabah kunutu ya efendim vitir kunutu. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut yaptı. Şafiilerin dayandığı delil nedir? İşte bu hadistir. Bu hadisi İmam Ahmed ve başka muhaddisler bunu rivayet etmişler. Enes bin Malik'e Hazreti Peygamber'in sabah namazında kunut yapıp yapmadığı sorulduğunda şöyle demiştir. Evet, kunut yaptı. Rükudan önce mi sonra mı? Rükudan sonra az bir müddet. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. Namaz kılan kişi hangi lafızla olursa olsun Allah'a övgü ve duada bulunursa kunut sünnetini yerine getirmiş olur. Mesela Allah'a mağfirli ya gafuru derse Allah'a mağfirli ya gafuru derse bu bile yeterlidir diyor kunut okumak için. Kunutun en mükemmel şekli Hazreti Peygamber'den rivayet edilen kunut duasını okumakla yerine getirmek. Getirmiş olur. Hasan bin Ali radıyallahu anh'dan Hazreti Peygamber bana birkaç kelime öğretti. Vitirde onları okuyordum. Ey Allah'ım, verdiğin hidayetinle beni daim et. Allahümme ehdina fî men hedeyt ve afina fî men afeyt. Bu dua. Allah'ım, verdiğin hidayetinde beni daim kıl. Verdiğin afiyetlerle beni afiyette kıl. Emanına aldığın yerde beni emanına al, emniyetine al. Bana verdiğini mübarek kıl. Kaza ettiğin şeyin şerrinden beni koru. Sen hükmedersin fakat sana hükmedemez. Kimse hükmedemez. Senin dost edindiğin zelil kılınamaz. Senin düşman olduğun aziz olamaz. Sen yücesin. Ey Allah'ım sen büyüksün. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Tirmizi bu hadis hasendir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir ve kunut hakkında başka ahsen bir rivayetin varit olduğunu bilmiyoruz. Yani en güzel daha şey budur diyor. Tirmizi bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş. İmamın bu lafızlarla cem'i sıgası olarak ihdini yerine ihdin, ihdim afini yerine afim. Mesela Allahümme ehdine, Allahümme ehdini sade şahsi için. Allahümme ehdina fî men hedeyt. Mesela bu da cemilik olur. Evet. Ve tevelleni yerine tevellena şeklinde okunması gerekir. Yani cem'i yaptığı zaman. Hişam'ın ve Muhammed bin Sirin'in ashabından rivayet ettiğine göre Ubey bin Ka'b Ramazan'da onlara imamlık yapıp Ramazan'ın son yarısında kunut yapmıştır. Ebu Davud bu hadisi rivayet etmiş. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ikinci rekatında başını rükudan kaldırdığı zaman ellerini kaldırıp kunut duasını okurdu. Bunu hakim rivayet etmiş. Alimler şu ibarenin eklenmesini de müstehap olduğunu söylemişlerdir. Namazın sünnetlerini hükmettiğine karşılık hamd sana mahsustur. Hükmetine karşılık ham sana mahsustur. Ey Rabbimiz senden mağfiret diler ve sana yöneliriz. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ennebiyyül ummi olan Hazreti Muhammed'in aline ve ashabına salat selam eyle. Allahümme salli Allahümme barik. Nitekim bu hususta dua ve zikirden sonra Hazreti Peygamber'e getirilen salavat hakkında sahih hadisler var. Bunu Mughni cilt bir sayfa 166-167. Kunut okurken elleri kaldırmak sünnettir. Ellerin iç kısımlarını göğe doğru olmalıdır. Ellerin iç kısımları göğe doğru. Şöyle. Heyetler, biz daha önce heyetlerin namaz sünnetlerinde olduğu terk edilmesi halinde seyif secdesiyle telafi edilmesinin sünnet olmadığını, ebazler ise seyif secdesiyle telafi edileceğini söylemiştik. Namazdaki heyetlerin sünnetleri de şöyledir. Az önce okuduk zaten onları. Bir, tahrim tekbiri. Alırken rüküye giderken ve rükudan kalkarken ellerin kaldırılması sünnettir. Bu sünneti yerine getirmenin keyfiyeti şöyledir. Ellerin ayağları kıbleye doğru açılıp parmaklar yayılmalıdır. Ellerin ayağları kıbleye doğru, parmaklar da açık olmalı, yayılmalıdır. Baş parmaklar kulak memeleri hizasında olup ellerin ayağları açık olmalıdır. İbn Ömer şöyle rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğu zaman elleri omuz hizasına kadar kaldırır, sonra tekbir alırdı. Rüküye gitmek istediği zaman, rüküden kalktığı zaman da böyle yapardı. Fakat secdeye gittiğinde, secdeden kalktığında böyle yapmazdı. Yani rüküye ve rüküden giderken, kalkarken her gidişinde ellerini kaldırırdı. Ama secdede giderken, secdeye kalkarken bunu yapmazdı. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiş. İki, vakfede sağ elin sol el üzerine koymak. Bunun şekli de sağ elin eli sol elin üzerine koyup sağ elin parmaklarıyla sol elin bileğini tutmalı. Elleri göbeğin üstüne göğsün altında koymalıdır. Hanefilerde göbeğin altında, Şafiilerde göbeğin üstünde. Yani göbekle göğüs arasında. Vail bin Hücir'den rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman ellerini kaldırıp tekbir alır. Sonra sağ elini sol bileği üzerine koyardı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş. Nesai'nin rivayetinde ise sağ elini sol elin üstüne, bileğine ve kolunun bir kısmını koydu şeklindedir. Bu hadisi de Nesai rivayet etmiş. 3. Kıyamdayken secde yerine bakmak. Kıyamdayken secde yerine bakmak. Namaz kılan kişinin bakışları sağa sola çevirmesi mekruhtur. Yukarıya veya önündeki bir şeye, Kabe bile olsa, bakması mekruhtur. Sünnet olan devamlı secde yerine bakmaktır. Kişi teşehhüd okurken işaret ettiği parmağına bakabilir. Böyle yapılmasının delili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiilidir. Teveccüh. 4. Tekbirden sonra teveccüh okuyarak başlamak. Teveccühün lafzı Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin şu lafızlarla okunmalıdır. Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri yaratan olan Allah'a yönelttim. Teveccüh ve cehdudur yani. Hanefilerde nasıl Subhaneke ise Şafiilerde de ve cehdudur. Buna teveccüh de deniliyor. Efendim, ben alemlerin, şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhid olarak o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben onunla, bununla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Bu hadisi Müslim rivayet etmiş ve ayrıca Büyük Şafii Fıkhı da bunu kayıt altına almıştır. Evet, sünnetleri bitiriyoruz inşallah. Hanbelileri de okuyoruz. Bu az bir şey kaldı. Zaten zamanımız da hemen hemen dolmak üzere ve biter inşallah. Bu Şafiilerde teveccüh dendiği için mesela ve cehdudur mesela okunuyor. Hanefilerde nasıl Sübhaneke okuması gibi. Hanbelilere göre namazın sünnetleri. Hanbeliler namazın sünnetlerini 73 tane olup iki kısımdan ibarettir. A. Kavli, sözlü yani. B. Fiilli olan. Bunların önemlileri ise şunlardır. 1. İftitah tekbiri alırken elleri kaldırmak. 2. Ellerin parmaklarını açık kıbleye karşı birbirine yapışık olmalıdır. 3. Avuç içleri iftitah tekbiri alırken kıbleye bakmalı ve omuz hizasında kaldırılmalıdır. 4. İmamın iftitah tekbirini açıktan olarak alması öyle ki tekbir almaları için cemaatin bu sesi duymaları gerekir. Hanbeliler imam tekbir almadan cemaatin tekbir almasını caiz görmezler. Bu 5 ile 6. Rükuda kalkmada daha önceki şekilde elleri kaldırmak ve hareketini takiben indirmek. 7 ile 8. Kıyam ve rükuda kalkmada daha önceki şekilde elleri kaldırmak ve hareketi takiben indirmek. Kıyam ve kıraat halindeyken sağ elin sol eli bileği üzerine koyması ve iftitah tekbirini aldıktan sonra göbeğin altına konulması. Hanbelilerde de göbeğin altındadır. Evet. 9. Kıyamdayken namaz kılan kişinin secde yerine bakması. 10 ve 11. İmam olan kişinin kıraatı yavaş ve hafif okuması. 12-13. Korku namazı dışında birinci rekatı uzun, ikinci rekatı kısa tutmak. Korku namazı hariç. 14. Kıyamdayken ayakların arasını azıcık açmak. 15 ile 16. Rüküde ellerin dizler üzerine konulması. Bu durumda parmakların arasının açık tutulması. 17 ve 18. Namaz kılan kişinin sırtını düz tutması, başını sırtı ile aynı hizada tutması, ne alçak ne de yüksek tutmaması. 19. Rüküde namaz kılan kişinin pazularını böğürlerinden ayırması. 20 ile 21. Secdeye giderken ellerinden önce dizlerin yere konması, secdeden kalkarken de ellerin dizlerden önce kaldırılması. 22 ile 23 her bir secdede azasının yere yerleştirilmesi, yani alnın ve burnun tamamen ellerin yere yerleştirilmesi. 24 namaz kılan kişinin secdede pazularını böğürlerinden ayırması, karnını uyluklarından ayırması, uyluklarını baldırlarından ayırması gibi. 25 secdede iki dizi birbirinden ayırmak, iki ayağı dikmek, secdede iki secde arasındaki oturuşlarda ve teşeğütte ayak parmaklarının iç kısmını yere yapıştırmak. 26. Secdede iki eli omuz hizasına koymak ve parmaklar açık olmak. 27. Secdede elin parmaklarının kıbleye doğru yöneltilmesi. 28. Secdeden ikinci rekatta ayakların parmakları üzerine basarak kalkmak, namazın geride kalan kısmını tamamlamak için kalkarken ellerin dizler üzerine dayandırılması, ancak bu durum kişiye zorluk verirse o takdirde yere dayanarak kalkar. 29, 30 ve 31 iki secde arasındaki oturuşta ve birinci teşeğütte iftiraş şeklinde, ikinci teşeğütte teverrük şeklinde oturmak. 32 ile 35, 30, 32, 33, 34, 35, iki secde arasındaki oturuş ve birinci, ikinci teşeğütte elleri uyluklar üzerine yayılmış, parmaklar bitiştirilmiş ve kıbleye karşı yönelik vaziyette koymak. 36, sağ elin küçük parmağı baş parmak ile orta parmağının halka yapılması. 37, teşeğütte Allahu Teala'yı zikrederken şehadet parmağıyla işarete bulunmak. 38 ile 39 teşeğütte sol elin parmaklarını bitiştirip bunları kıble tarafına doğru yöneltmek. 40 selamın başlangıcında yüzü ile kıbleye doğru işarette bulunmak. 41 ile 42 selam verirken sağa sola dönmek, sola nispetle sağa daha çok dönmek. 43. Şafiilerde olduğu gibi selam ile namazda çıkmaya niyet etmek. 44. Namazda huşu içerisinde bulunmak. Evet, bu anlattıklarımız İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 67, 68, 69. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته